بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بیٹھیے بسم الله الرحمن الرحيم. اذا السماء اطمینان سے بیٹھ کر بیٹھ جزاک اللہ آپ بیٹھیے گا انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا آپ بیٹھیے گا قرآن پاک عظیم کے خلاف ہے ماشاء اللہ اللہ اللہ اللہ علمت نفس ما قدمت وأخرت الله الله الله الله بسم بیٹھ کے سنیے گا بیٹھ کر yeah. اجمل دعا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ